إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن جتجو إبرار سبحانه وتعالى فواد مجريج أن ماجك الله ودني من إذن جت الله إذن بلني جو إبرار جنباود إذن جمسيني إذن ناقي الله يوياف جنوباج من فف أسورة إباج من ren nyaagi yurme de kisal yo wonen laado alayhi salatu wassalam wona yimbe galle makko e sahabaabe makko e rewndiibe pelle mabbe mojjere ha yawmal qiyama e so dum benni ha joni den nyaagi alla duudo lewru ko puddiden hen ko yo alla jaban en ko heddi ko yo alla newno ko alla wonne on haa yo alla jab golle men allahi walahu ka alla wadani ma sakana fil layl yani kala ko ina jofa yani kala ko jofa jamma ina jofa e mun yani jomiraado subhanahu wa ta'ala o wi kala ko jamma ina jofa e mun ko kanko jeyi yani wonna haari kala ko subaka walla ñalawma ina weeta e mun ko kanko jeyi e ndeka ala ko goɗɗo jogi fof ko allah jeyi allah jeyi ganda ko jamma ina jofa e mun fof ko ina weeta naage ko ina jellito e dow mun kadi ñalawma fof kanko jeyi wo huwa sami'u kanko woni nanowo ko yimɓe kalata al alimu ganduɗo ko yimɓe gollata jomiraɗo holli ɗo hunde fof gonnama aduna o kanko jeyi ko jamma ina hippo ina jofa e ñalawma ina ganda ƴellito ko suuɗi yimɓe eko feeñi fof ko jomiraɗo kanko jeyi kanko omo nana hunde fof hay hunde suuɗotako e makko hay hunde jiɓotako e makko sawtuji ɗi noɗi poti fof ko ŋakata hen eko ŋewata hen eko wofata hen eko hunata hen eko hanata hen eko hijata hen fof jomiraɗo subhanahu wa taala ina nani ina andi fof gotel fof jomiraɗo woni jombaɓo allah haalirta dani bawɗe makko e kattanɗe makko oto yimɓe jiiɓari ƴetta goɗɗum badda e allah hono allah hono mbemirton badda no gueɗe goɗɗe allah taw ko allah sifori dani allah yi mate waddateɓe allah ɓe mata suraka halaguka halgi mateɓe tagui hono ko allah tagui ko walla mateɓe mbayino allah wayni ala allah wi ɓayri ɓe mbayanino allah wayni ɓe tagani ko allah tagui ko hol batti onon oɗon jiiɓo payaton jomum yo tan neɗɗo fayita jomum ƴetta wadda allah e allah ɗo yo hay dabama sa ñammini ɗum a fuɓɓima tan rewanema kono allah ñammini yarni suuri holtini waɗi fu hunde foof gonnam neɗɗo gaɓo hunde ko mum nodda ko wona allah walla sosoina duoro ko wona allah ɗeɗo ayaji ko ɗum gaari hadde sa ƴeewi ndeɗo simore simoje tilliɗe makka ɗe fof ko aqida woni hen ko fimde tawhide allah wi eyyo ɓul a gayra llahi mate koko wona allah muhammadou namno ɓeeɗo wiyan mushrikina en ɓe onon hono mbira ton ko wona allah hunde ko wona allah attahide yomi joguito waliyan ko keedo eyo yomi ƴettu hunde waɗa ɗum ko waliyan mbeɗa duoro ɗum mbeɗa hettina mun fiya kujam fof ko ɗum kara nammita wona allah ɗum ndena hawni ɗo tan nde woni haala ka gari ndewi ko wona Allah, nduworoɗe ko wona Allah, mbakkiriɗe ko wona Allah, jaakore ko wona Allah. Ɗum woni ganduɗa koɓe mbino Muhammadou, Allah wi ala i qul a gayra llahi attakhidu waliyan, yo koko wona Allah mbiɗon yomi ar mi yowi to mi nangui to mi holnoro, nani mi acca Allah kañum woni fatiri samawati, anani jajjuɗo asmanuji e leydi tawa alano ɗon, sa nani jajjuɗo ko puɗɗuɗo hunde tawa ala ɗon. Eyyi sa ari ɓundu no gasnoɗa rowane ko an jajji an fiɗon fandima gada no foof, ɗum wiyete a jajji a fuɗɗi. Sa arti yitande wonde wiyete ko hawal, so neɗɗo ari wina tigguito ɓunduma wiyete ko hawal, komin jeeyiɗo komin jajjunoɗo. Allah fuɗɗi asmane e leydi tawa alano ɗon, misal sabiq alano ɗon. Wo howa yuɗimo kanko woni ñamminowo mo ñammintake, wala yuɗo amo ƴew tan Allah ñammina yarna suur waɗa hunde foof, an gawa hunde koma pergituɗa walla gooƴeɗa nodda ko wona Allah. Qul wi inni umirtu min de mi yamirama an akuna de latotomi awwala man aslama, arwande mu ina jibbilano o Allah. Anani wala takunanna, kadi mi wiyanama woto laato minal mushrikina e mushrikina en, gadi ko mushrikina en mbaɗata noon. Mushrikina en ndewata ko wona Allah, nduoro ko wona Allah, mbakkilo ko wona Allah, jaakoro ko wona Allah. Ƴew tan ko hono ndanino e labtude cerɗe ɗo ayaji. Qul a gayra llahi attakhidu waliyan fatiri e waliyan fatiri chakkum fatiri alhamdulillahi fatiri. E soyi fatiri taw ko riiwi koye ɗiɗo nokkuji tawete. Kono fo kam holli ko Allah woni fatiri samawati, ko Allah jajji leydi e asman alano ɗon. Qul wi inni min de akhafu, mbeɗo huuli in asaytu rabbi, somi lutti jomam adaba lebte yawmin ñalawma adimin mawɗo. Ay min noon mbeɗo huuli somi wofiri jomam wadde ko mbiɗon ko, mbeɗo huuli lebte mawɗo, dorade ko wona Allah. Ƴeetan mobile ma wuuro tan nodda ko wona Allah, jeeya oto wuuro tan yimɓe nodda ko wona Allah. Ɗum de woni ko bonni. Woyi man yusrafu anhu yawma idin faqad rahima, kala kayim goyonnam kala mo lebte Allah ɗe pirlita gamum ñande darga on, de woni Allah yurmima jomum. Wa dalika ay ganduɗa nadde aljanna nde wasa hebde lebte ɗe, ɗum woni alfawsu, ɗum woni malal almubinu peñigal. Allah yi o i masaskallahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa. Eyi Allah wi somi memnima ko wiyete ha joni ganduɗa lorla, eyi Allah wi so memnima ganduɗa, so memnima ko wiyete torla walla basal walla caɗele. Allah yi fala kashifa lahu illa hu, hay goto kuncanowo ma ala sona Allah goto. Ɗum woni ko wiyete istisna munqadi, ko Allah goto wawi huncandema caɗele ma, Allah wawi addude cellal, wawi huncude ganduɗa caɗele e tampere e gojaji yimɓe jogui foof, nde ko Allah goto hani hollitede. Kala kollitaɗo wawa jeeya jogaki, hay kañumma heeɓ caɗele. Homo jiiɗen aduna he heɓani caɗele, heɓani tampere, homo jiiɗen aduna he wasaraka ko yiɗi walla boniraka gueɗe goɗɗe. Ɗo waɗi ɗum ɗon nodden Allah fala kashifa lahu illa hu. Woni yamsas kabi hayrino, so Allah goyannam mi addinima ko wiyete moƴƴere e wiyete jaam e cellal fo, wa ala kulli cheyin qadir, Allah woni bawɗo hunde foof. Kala ko ñawi nden hunde si an tan, Allah woni ganduɗa kanko woni kattanɗo, kanko woni bawɗo, kanko woni ganduɗa keppi foof. Ɗum woni wi huwa alqahiru fawqa ibadi, kanko woni poolɗo goyannam, kanko woni poolowo e dow jeyaɓe makko. Wo huwa alhakimu, kanko woni ñeñu. Ɗum foof ko inde Allah alkhabiru kumpitiɗo, nani ko wona bani adama ko ganduɗa ko ko seeɗa, kono jomiraɗo woni khabiru woni kumpitiɗo. I qul ayu cheyin akbaru shahada, eyyi namdo ɓe ganduɗa wi holi kala hunde ɓurde mawnude seedankagal. Nani ɓe mbi kamɓe noddidiɓe gandal ɓe, ɓe mbi kamɓe ɓe ceeɗaki gonguiɗugol Muhammadou. I jomiraɗo wi hunde fo ɓurna hoko ɓuuri mawnude, kala hunde walla hunde kala hunde, holi kala hunde ɓurde mawnude seedankagal. So ɓe jabaki wi ko Allah, qulillah shahid, Allah na seedi, Allah woni seede bayni wa baynakum, hakkudam e moon. Wo uhiya ileya wahyinama, mi wahyinama fewde am hada alquran, o quran, li unzirakum bihi, yomi wajaro mon qur'ana o. Waman bala, kala kadi mo qur'an o yetti on kan wiya ko yo wajaro yimɓe woɓɓe. Qur'ana ari ko ina wajo men, qur'ana ari ko ina jangina men, mbaɗi ko moƴƴi gacci ko boni. Eyi qur'ana ko noon wi Allah wi ko ndeɗo deftere alif lam ra, jomiraɗo wi ndeɗo deftere kitabun anzal li tukhrija nnasa min adzulumati ila nnur, deftere nde ari ko yaltinde men e niɓɓere keferu fewde annore annore limanagal. Eyyi qur'ana arani ɗo awo yiyen mbindu ɗum, eɗen mbaɗa talki e bakaji walla eɗen daɗo, eɗen mbaɗa ganduɗa talki ha heewi. Anani nduɗo ko yowordu, nduɗo ganduɗa ko rew, kala ganduɗa étape uji men ganduɗa talkurno woodi. Eyyo debaridu so yaari lebbi ɗiɗi ko yowordu rokkete, nduɗo watte koye hoore, nduɗo watte koye keeci, nduɗo mbi foof koye qur'ana iwi. Allah wi ala qur'ana wona ɗum ardi de, li unzirakum bihi wa man balaga. ayyuha innakum mati onon beedo mati onon beedo latashhaduna mati onon beedo don ceedo anna ma allah widana wonde allah alihatan ukhra rewetebe wobbe allaji goddi tawi on ceedima dum min de mi sedaki dum qul wi la ashhadu mi jogorani sedade kay allah goddo no wodi anani qul innama ayna wide huwa kanko allah ilahun ko dewetedo wahidun goto tan wa innani mino de bari'un ko mi labdo mi dandima mimma tushrikuna ɓe ndendidin to ne allah ɓe ay rendinteɓe allah ɓe min mi woɗɗitima ga mabɓe hajam fo tuggake mabɓe allah wi alladina atainahum lkitaba eɓe min dukkuno defte ɓe yarifuna hoɓe gandi muhammadou sifaji mum ha timmi kama yarifuna abna'ahum hono no ɓe gandiri ɓiɓɓe mabɓe ni wonno sifa muhammadou alama e tawrit alama e linjil ha timmi allah wi kono alladina hasiru anfusum e pirdimɓe koye munen ɓe fo ɓen la yuminuna gonɗinta allayi waman adlamu mimman iftara ala llahi kadiban aw kadaba bi ayati allayi ala fo ɓurɗo toñje ha foti on pifiniɗo dow allah fenade walla finni ayaji allah innahu no kowoni fitan la yuflihu maletaki alzalimuna ɗum woni toñirɓe allah wadde shirku billah wonno allah winna shirka la zulmun adim kala toñangge ɓuuri tekkude ko wadde shirku billah allayi o yawma nahsuruhum ñande min moɓiɓe min ndendiniɓe jami'an kamɓe foof summa naqulu caggal mum mbiyana lilladina ashraku rendidannoɓe allah ɓe in allah wi ayna suraka i i ɓe mbaddanɗoɓe neɓɓe nawlirannoɗon e allah ɓe toɓe goni nawliraɓa mbiyanno ɗon wonkano wonko mbawi ɓe ina mbaɗanani ina mbattanani ina gaddanimon nadde aljanna ina taccinamon sirade ayna suraka i alladina kuntum tazamuna ɓe mbiyanno ɗon wonde e dow penale oɗon kaala ɓe ndewanɗon mbiɗon dewitoɓɓe kaɓe ɓaɗiramon nane mbima nabudum illa liyuqarribuna ilallahi min dewirtaɓe tan koɓe ɓaɗina amen e allah jomiraɗo yihotoɓe goni ayna suraka i allah wi ñande daranka ko noon wiyade ganda alladina kuntum tushaquni fihim ɓe cattinton ɗon soɗon kaalɗo inɗe mum en hankkadi hankkadi tekkine tan ɓuttiɗine tan fayne ha faya al qudbil maknuni al barzahil mahtumi haadi inde nde arde tan tawan pase heewi ɗum ɗo fof ko mantore tan mantoje tan mantoje tan ha heewi anani taw fo wona gonga allayi ñande mum summa lam takun fitna taw maɓe ngala fo jabowol illa an qalu sana a mbiya wallahi rabbina ñande mum kadi ɓe gondan ɓe gondiri kadi ko allah to gam han kadi ko allah goto wondirte ɓe mbi wallahi rabbina ma kunna mushrikina wallahi allah joomi amen minen kay min gattano shirku billah anani joomiraɗo ko ɗum woni jabowol mabɓe koɓe penanno ko kadi ɓeydi hen penala goɗɗe wonno allah wi ha ñande ummital ɓe gonata koye wonde ɓe pena yawma yabasumullah fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ɗum kadi ko sifaji nafiqueɓe e mushrikina en fo nandi sifaji allah wi undur ƴeewa kayfa kadabu ala anfusum ƴeewa honoɓe ganduɗa pinniri koye mabɓe wa dalla anhum majjiga mabɓe ma kanu koɓe laatino yaftaruno ɓe pefino allah wi o minhum man yastamiu ileyka ina e mabɓe mu ina heeɗo fewdema mo ina hittino fewdema wa jaalna ala qulubihim allah wi kono min mbaɗe ɓerɗe mabɓe ha kinna tan omboɗe bulongaji ha tiiɗi koko wisa hay hunde natata hen allah wi an yafqahu hunde ɓe pamata ɓe mbawi janggude bindi ɗiɗe jeeyaɓe jangga jamma ñalowɓe ture defte heɓe jangga kono faamu ala allah wi waɗi ɗum wa fi adani min mbaɗe noppi he waqaran ko wiyete pahu nani neɓe paaɗi hay hunde ɓe nanta yan pahu no hawni jeeya noppi no poti ni awo kono noon hay batte nanta sa lukani hay batte ejetani allayi o in yaraw kulla ayatin haysoɓe jii kala hawnide allah kala ayeji la yuminuɓe ha ɓe gonɗinta allah wi hatta ida jauka ha goranna ha ganduɗa haɓe gara ha ganduɗa ha soɓe gaari e ma an muhammadou yo jaalinuna koɓe gonna yeddodirde ma ɓeydo mushrikina en yaqulu alladina kafaru hefreɓe kañum sakkita haala mabɓe mbiya ina hada wonani oɗo qur'ana illa asatirul awalina sona ko mbigo tindi tan yimɓe adinoɓe mbi ɗum ɗo ganduɗa ko daari tan ɗum ɗo wona gonga ei ko handani soɓe keeɗima kawis qur'ana kawisaji gonɗi hen e mbiya ɗum ɗo ko khurafatul mutaqaddi mbi la haqi ɗum ɗo wona gonga ala ko siri hen ko hum yanhawna an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ايوه جمرار سبحانه وتعالى ان حالنا من دي دو سيمور كون نم كو بي دن توحيدا جي كو اي سيمور دي ني وار الحمد لله دن داغال جيتو دي غودا ني الله ايوا ندير او دو اي مو جامغو دين الله وني نيامي نو مو نيامين تاك كون كان حال مي دي ار دي ندير حديثه جي النبي صلى الله عليه وسلم كون نم انصار ان كي مي نودو النبي جو بانغال نيام دي بي قباء بي de be ñaminde annabi sallallahu alaihi wasallam be ñaami be ngaynde o soodi juude makko yu ko alhamdulillah alladhi yud'imu wa la yut'am den dagal jettode ngodo ni Allah go nam ñammino mo ñammintaki wa manna alayna fa hadana wa at'amana wa saqana min ash-sharab wa kasana min al-'uri wa kull bala'in hasanin ablana o den dagal jettode ngodo ni Allah kuni Allah moje men fewni men o do dine enen woni andube sen ñami en kari mbi alhamdulillah rabbil alamin yaw heferebe so gayni ñamde jattan juude mabbe de mom tata koy sarbitaji kedde ñamde de be ndufa be beddo gorna be toppitaake be ganda ko mojjere Allah be ganda ko Allah rokki be ñamde ne dewnani be Allah wi ƴeewi ko ñamaton ko fal yanzuru al insanu ila ta'ami surtout hande ko mbaawi yottaade kay fewnudu ko wiyete wadde developpe bangal ndema ko hankadi be njaati kambe hono mabbe hande ala bayri mbaawi fewnudu hande ko wiyete e wiyete combiyete organisme ganda e modifier o ko mbiyata ganda ko changer ha joni ganda gaweji ɗe soɓe awdindi ɗum woni génétiquement modifier o hankadi so pewnindi ɗon awdi soɓe dokkima wutandu ma e gabbel mankata hen sammere ma e gabbel mankata hen ɗum woni koyde josiam hande ganda ɗiɗ ñamalleji a ñaman noon ha yetto hunduko kono sa foccima tan de gasi ala barke wonno koɓe changeɓe gonam no Allah tagirno hundeji ɗini ɗum waɗi ɓe jettata Allah kamɓe ɓe cikkata ko doole mabɓe technique mabɓe joƴe mabɓe nani julɗo noon no andi ko Allah ñammini ɗum ko yarni Allah yarni ɗum ɗum waɗi annabiji wimen hayso en ñaami laal woto gaccinna waɗi garti yem ɓirtu ɓirtu ñamde nde ko noon kadi juuɗe men ɗe yen laaƴo ɗe mettuɗen ha laaɓa teddinen ñamde nde Allah ñammini men yarni men nani jettoɗe goode ni Allah ñammini yarni gonna mo holtini men ko hay ko koltaten ko fof sen ƴeewi iwata koye gueɗe puɗoje he wiro en ɗeɗo gueɗe ko fewn foof wakasanamnel uri kala gonna moƴƴere joguiɗen ko Allah rokkimen alhamdulillahi gayra muwadde rabbi wala makfi wala makfur wala mustaghan anhu rabbana ko nide annabi joni alhamdulillahi alladhi at'amana min at'am jettoɗe godani Allah ñamminɗo amen ñamde yerna amen jarameji holtini amen taw komin holnoɓe gonna fewni amen taw komin majjunoɓe anani fertiguita amen komin wumnoɓe o fadalana ala kadimin halakata fdil alhamdulillahi rabbil alamin wonnam ayeji ɓennuɗe foof ɗum ɗo haala annabijo ko wonna qur'an kañum foof yadata nani jomiraɗo subhanahu wa taala ko ni holliri omo haala kadi haala hefreɓe o yuhum yanhauna anhu wa yanauna an o yuhlikuna illa anfusahum wama yashurun ko hawni ɓeɗo mushrikina allah yuhum yanhauna anhu eɓe kaɗa yimɓe noon gonɗinde annabijo sallllahu alayhi wa sallam kadi eɓe goɗɗito kadi ha joni ga annabijo ɓe gonɗinta goɗɗo gonɗinta anani kamɓe ɓeɗo mushrikina en ko ɗum wonno golle mabɓe ɓe kaɗa yimɓe gonɗinde annabijo kadi ɓe goɗɗiti kadi ga gonɗinde mo kamɓe ɓe gonɗinta so goɗɗo ari kadi ɓe calo yettomo nani ɓe kettan annabijo ko inɗe bonɗe woto yaato makko de ko bilejo ko kortanke sini sa yiide makko tan o bonnan hakkille ma kamɓe gooni daluna mo dilluna en ko noon kadi koɓe hefre podde yimɓe ga dine allah o eyyi jomiraɗo wi ayi ɗum ɗo mouhammadou soɓe mbaɗima nena yo hunde bonnantama ɓe gooni ɓe kalkirani sona koye mabɓe yuhlikuna illa anfusahuma yashurun allayi walaw tara sinno aɗa yiyanno ɓeɗo id wuqifu tuma nde ɓe ndeŋa yesso allah walla nde ɓe ndeŋa e dow jeygol ɓe daƴa faqalu ɓe mbi ya leytana jala bone amen hanino no raddu min dutte to aduna to wala no kadiba ɓe ayrabe am pennata ayeji joomi amen ɗe wona kuna min janta minal muminina gonɗinɓe allah anani jomiraɗo wi sinno aɗa yiyanno an mouhammad ɓeɗo so ɓe daƴama ɓe ndeŋama yesso allah ɗum ɗo de woni koɓe kalata hanino ɓe gurtine ɓe jaaha to aduna ɓe gonɗina allah ɓe gonɗina annabi o sallllahu alih w sallam kono ko wiyete ko hayhata woɗɗi weeyi gonnam artude kay hankadi gasi allayi bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu ay feñaniɓe koɓe cuuɗanno ko idi ko anani ganduɗañene darga o e gonɗinde annabi o sallam ɗeɗo gueɗe koɓe jeddanno ko feñaniɓe anani nelal annabijo woni gonga selli hankadi ɓe gandi ɗum to lakara to allayi wala ruddu la adu limanuhu an hayso ɓe duttinama ɓe garta tan koɓe gonno e bonande ko wo innahum no kamɓe ɓeɗo la kadibuno koɓe fenɓe koɓe kalata ko wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wama nahnu ɗo ko wama nahnu rewata hen de e wonno oɗo ko bajjo hayatuna dunya wama nahnu huna wo fi siwahal mawtu waddiddu ana eyi oɗo ko noon holliri wonde ko bajjo hayatuna dunya fo heewi rewde hen koko mbiɗa ko namutu wona he kono ɗo ɓe mbi ko wama nahnu bi mabusin yani min gona ummitinteɓe en guburɗa waɗum ɗam tan gasi allayi walaw tara id wuqifu ala rabbihim eyyi allah wi sinno aɗa yiyanno an mouhammadou tuma nde ɓeɗo gonam tuma nde ɓe daƴa ɓe ndeŋa toye jomiraɗo subhanahu wa taala qala jomiraɗo wiyana ɓe ganduɗa alaysa hada bilhaqi ini ɗum ɗo wona gonga qalu ɓe mbi bala jomi amen ɓe mbi gonga kay wo rabbina min gondiri allah allah wiyana ɓe wadde fazugol adaba meeɗi lefte ko jedduno ɗon bima kundum sabago laatin ɗon takfunɗo ɓe jedda allayi qad hasira alladina perdi ɓe nde kadabu fennu ganduɗa ɓe liqa illahi kawral allah e yedduɓe ummital ɓe perdiɓe mursiɓe cooyi hay hunde ɓe keddoraki hatta ida jaatuhum saatu allah wi koni ha darga are mabɓe bogataten e bettere ina juhiɓe ɓe tinani qaluɓe gonna wiide gonam ha ya hasratana ha sunna amen dawa mette amen jala bone ala ma farratna ede komin pakitinno fiha hum yahmiluna ausarahum kala wo jiiɗano rondi bakkatuji mum ha timmi ala zuhurihim e dow kecceje mabɓe wonno mushrik bakkat mum yaafetaki ɗum waɗi arata kala ko menno gollude guilan ganduɗa ɗo bakkatel toksel ha e mawɗi foof ko ina fawdirino ottida hene ummital he allah wi ala ko nide gonam saa koni bonima yasirno koɓe dimdata e koɓe donoto allayi omal hayatu dunia wonani gurdamal aduna kalɗo illa laibun sana ko fijirde tan wala hun e welsugo wala darul akhira e galle lakara cakket hayru ne ɓuuri moƴƴande lilladina wonande ɓen gonnam yetta ɓuno hulɓe allah allah wi afala taqiluna allah falmata ɓe kaqqiltama to ɓe ngala hakkillaji allah wi qad nalamu amin gandi tigui innahu la yuhzinuka alladi yaqulun ina mettina ɓerdema koɓe mbiyatama ko ɓe jogui toon konngol ngol mettuma wiida wona nelaɗo allah mbi mouhammadou ko bilejo ko nalangue ko penowo ɓe kettana ɗum jimi ɓe mbiya ɗum ko boni allayi fa innahum la yukzibunaka wala yukadibunaka ɗiɗi foof no jangguire ɓe pennanima de walakinna zalimina ay toñirɓe allah sirkuɓe bi ayatillahi ayeji allah ɗe yeji haaduna ɓe jeddata nani jomiraɗo holli kamɓe wonde wona yiddude annabijo tan de ɓe gondi ala eɓe gandi tigui Muhammadou ko gongirante, kono kamɓe no ɓe mbayni tan, wonno kamɓe mushrikine en waɗino saaha Qur'an Muhammadou janggata on haayi ɓe sannene satti welde ɓene kay ɓe moytoto annabijo sona juula jamma nden koyenen koye niɓɓere, kamɓe mushrikine en ɓe moyto ɓe gara ɓe gonayi heeɗade. Soɓe keeɗima gonnan ɓe jaaha tan eɓe bemba ɓe kawa kaɗo o kaɗo haala e oɗo Qur'an no wayi nanñude ɓe ni gonnam kamɓe noon eɓe gandi tigui ko haalateɗo ko ko gonga ƴeew tan no wayi welde ɓe Qur'an o ɓe gara tigui ɓe moyto hay goto noddani goɗɗo on, ɗum ko hooreɓe Qurayshiyankoɓe de ɓe gara ɓe gonayi heeɗade annabijo eɓe ñukkino ko janggata ko anani eɓe gandi tigui ko gonga. Ni mbi ñande gotol noon goto e heeferede e rutte mabɓe goto goto onon on garata ƴeewon ɓayri ko ni mbaɗani yidde kaɗo haala e ko wiyata kanko Mouhamadou ko janggata ɗo ko ɗen ƴeewata tawi ko gonga tan nangguin nde o are mabɓe goto goto tan ɓe cali ɓe dutti kadi ɓe kaldi kadi ɓe mbi ɗum ɗo ni ko haala hew ko hankkadi piɓen aadi tan hay goto men wonta ruttade en gonta arde eɗen keɗo ƴeew hay koɓe kalduno ko kadi awa ɓe dutti kadi ha joni ɓe mbatti moytade kadi eɓe jaaha ɓe keɗoyo anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam mbiñana gotol meɗe fottude Aba Jahli o salmodiri on. Aba Jahli rokkimo junggo gorko goɗɗo wi hoko calminta oɗo oɗo mata wona ko saabi mbi Mouhamadou ko lundiɗo dina lundiɗo tawangal o wi wallahi mbeɗa andi oɗo ko innabi tigui kono noon o wi minen ngol ɗo leñol Mouhamadou en banu Abdou Manafi en ɓe eyi minen ga min poɗodira koɓe ganda ko poɗodiral woni hakkude amen joni so innabi yaltamaɓe kay min mbawata jabde nden kay hankkadi ɓe daɗi amen min gonta heftade daɗi amen min gonta heftade eyyi ko hono dani pamirten tan kanko oɗo kamɓe ndeɓe jahanoɓe ñukkiloɓe keɗo kanko gorko goto ni Akhnas ibnu Shuraib o yeehi o soore mabɓe goto goto o are Aba Soufiane ha galle mum o wi an ko nanɗa Mouhamadou no jangga hanki ko ɗum woni anani on wi kañum kay nani haalaji goɗɗi faami hen goɗɗum famani hen daɓar samitu ashyan arifu ha guere goɗɗe nan toon mi anda hayko fandita hen ko anani kanko ganduɗa nde o are kanko Anas soore mabɓe goto goto tan omo namnoɓe haw yetti Aba Jahli o wi ko Mouhamadou nanɗen omo jangga ko ko mbiɗa hen o wi hay hunde mi wiyani hen sonata nasana nahno banu Abdou Manaf asharaf minen banu Abdou Manaf min poɗodiri teddugal e nder wuuro he ɓe ñammini min ñammini ɓe ganduɗa kala koɓe mbanno min mbaɗi anani ɓe dokki jawɗele min dokkiri kala koɓe pewnuno tan min mbaɗi hoore mum joni hamin daari heftade ɓe hamin ganduɗa min korfine dow koppi amen tan to min mbiyata amin keftoɓe ɗo o wi tan joni soɓe mbi ennabi yalte amen wawino ara iwde dow asamane minen hode min keɓata nden hunde ɗum tan mi addaniɓe salade ɗum addimi salade kanko Abal Hakam oɗo ganduɗa goto kadi meɗi namnade Aba Jahli o wima est ce que Mouhamadou ko gonga haalata walla ko fenade o wi wallahi neɗɗo goto ala ɗo o wi ganduɗa o wi ɗo ko enen tan ɗiɗo goɗɗo tawaka Abou Jahli wi way haka wallahi inna Mouhamadan la sadi wallahi Mouhamadou on wonde gongirande foof ala Mouhamadou meeɗa fende oma kadab Mouhamadoun qat kono noon kamɓe banu Qusay en ɓe soɓe nawi darapo ɓe nawi yarnugol ɓe nawi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe nawi annabagal ndene komin Qurayshiyankoɓe heddo ko min keddorto o wi hay hunde ɗum tan addaniɓe wadde salade mbi wadde ɓe peccinta jabɓe ɗum tan addaniɓe salade nelal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah yi koɓe pennuma ko eɓe ganditi ka gongirande ko ayaji Allah ɗe ɓe jiiɗi yeddude tan walaqad kudibat rusulu min qablika fa sabaru ɗum noon Mouhamadou ala ko wadanma sona muñje tan nelaɓe hewɓe pennanoma ko idima kono ɓe muñ tan e dow koɓe pennano ko o uzu ɓe toa ɓe tooña gana ɓe muñi hatta atahum ha are mabɓe nasruna ballal amen wala mubaddila wustirugol ala li kalimatillahi konguɗe Allah walaqad jaaka i Mouhamadou aremani min naba il mursalina kabaruji annabaɓe nelaɓe Allah hewɓe no mbadde yimɓe munen ɗum ɗon addan ɗum ko addanduma haalanede ɗum ko ha muña toɓe ndewiɗo ndewa ɗon toɓe ganduɗa koɓe mbaɗano ko ma waɗe ko ɓuuri ɗum anani ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik a wiyatake sona ko nelaɓe Allah mbiyano a waɗetake sona koɓe mbaɗano Mouhamadou ni wi kanko o waɗama nden hunde neɗɗo waɗaka nden hunde o wi o wiyama hundeji ko hay goto meeɗa wiyede o waɗama gueɗe ko hay goto meeɗa waɗede ɗum waɗi jomiraɗo wi ko yo mun Allah wi wo in kana kabura aleyka iraduhum tawi satti e dowma noon gornugol mabɓe koɓe jaɓani dina ma ko ɗum mawnema ha no fewi Allah wi joni kay ƴewno mbaɗɗa fa in istatata an tabtagiya nafaqan fi l ard tawi aɗa hattani wadde guddil tan naata e nder leydi he muta hen taw ɓe jeyatama yiyataɓe a fottata e mabɓe waɗ noon kay kamɓe ɓeɗo yeddoɓema wiyoɓema toñoɓema towoɓema ƴettotoɓema ɓe tawi aɗa wawi astade leydi he aɗa hebde hen guddil tan naata ha keɓoya jeeɗa ɓiri gona toon ɓe jeyatama yiyataɓe waɗ aw sullaman fi sama walla ƴeewa ɓarorgal kay ngabbirgal kucca dow asman to ɗum on escalier tan jaaha dow فتأتيهم قد نبي بآية هاوني بعد ميقو يعد هاوني كذا وكذا سدواوي يا أدوي أيكو النبي جو ني جو مراد ويمو حالا ني مغاندا وي هو توبار كو بيدو مبيار كو يو هدو تن تاوي نونو جابان يو واني كي أني جو مراد ولو شاء الله سأل لها جينو لجمعهم على الهدى ورندنا بيوال من محمد وطبيرسو أني فلا تكونن من الجاهل ورينتي بغنن جاهلين أن أنني سدواوي حتى أدوك مبيدا مسا واوا نون ورينتي جاهلين أن فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون جبر سبحانه وتعالى نهار النبي صلى الله عليه وسلم أفير دعوة مكو بنواداني daaji tan ko yottinde kono nangul ngul gor nan ko joomiraado warata e nappi yimɓe nannata ɓe haaji joomiraaɗo innalaaɗo sallallahu alayhi wa sallam so allah haaji tan fewnanɓe kamɓe forendinaɓe kono ñaawoore allah e sariya allah kamɓe fof ɓe kawrata imanagal he waɗi joomiraaɗo wiɗo mouhammadou innama yastajibu ay notanto kay notanto maka alladina ko ɓen yasmauna ɗum woni nanoɓe hettortoɓe hakkille ha paama ɗum woni samaa tafahum kono mayɓe ɓe kay ɓen kay woppan ɗumen wal mawta yabasuhumllah summa ilayhi yurja'un. Do Allah rukki misal monanta waju munaftorta ko hala Allah kono mayduni Allah yi an Muhammad wa nanudu gondo manta muslima fil qubur gondo der womde kayna ubba on kay wa nanudu dum halama kadi non Allah yi wobbe nanton kadi alam ta leno jafatillah be don bawa famde wama tughni al ayatu wan nuzur ayaji kewde holli wobbe nanton kay yambe goppabe Allah yi anzartahum am la bi harni ba jirtini be fuf nafata mun beedo Allah takki berde de gasi wa qalu bi mi kambe he ferebe beedo mushrikina en emi lawla nuzila alayhi ayatun min rabbi iko hadi jippine do muhammadu hawni di umrade jomi mi wana en nabi Allah goto arino no wiya salih kanyum nyaaga tan yaltina hayre mawnde hen yaltina hen gelob i en nabi musa nana jogino sawru sawru ndu no wadi kayuni kono kadi en nabi isa be nyaagimo yo nyaago Allah laal tan ummi do na weya ha tappi hakuna guro mabbe be ngari be nyaami hen wi muhammaduna ko haddum addudu hawni di hanani wi udi inna allah wi ko allah de kanko qadir woni kattando ala an yunazzil ndo jippinda ayatan hawnide walakinna aktharahum kono ko buri hewde de do imbeje la ya'lamuna be ganda ay hawnide be mbiyata de jomirado kanyum ronkane wadde hay hunde e muhammadu hawnide makko mona jogi ngati hande ngeloba salihu ala do sawru musa ndu ala do laali isa ngal yehi kono hawnide muhammadu nani odo qur'an ngal do gandal odo diine dido sariyaaji de deftere hawnide nawa men do ha jun tellina men les wada men der maaji halan men hala sociologie hala gondigal himbe halan men hunde fof gonnam aya garo do Allah na halan men kadi do kadi Allah halan men ken gandano Allah yona o ma min dabati wona ni kala jahwil fil ardi leydi wala ta'iri wona diwri yatiru ina diwra bi janahihi bibjumun didi illa sawana umamun amsalukum sona ko leddi gornam ko lenyol ko tamantore ko community hono no badon ni e yonde kade do gede fo community community badi ene jogi hore ene jogi jomwurobe ene jogi ganda gure ya ranja kornduli no badi wuro mun en civilisation total ide jogi ganda nyawbe be to badate ene jogi mabbe de to guddete ja ganda nata e sara hordolde jiaade jogi gawri to moftete to pelimiri ndi watte to cangde de batte gotel fo na wada bangge mun no way famdudi ni fo na jogi odo intelligent sono addu e gawri walla sono hoccu e paggiri wada ganda laabi didi jahoji dina jahadi na garta hoto di zenondirde Allah yu diwri ni ko non wajjo tan diwri na jogi inde to sedoyta ina jogi to dabboyta ina jogi to rumoyta yandi do diwri kanyum en ala busol ala gornam ko jogi den hande ko kono jaa diwe goddo giba ha etazini damrik taw ko to afrika gade boccinta gade jibinta gade chabbinta goddo giwa der europe kanje fu de ngara der afrika do di jibina do ha cuppi majji batta diwde di kota di cogga di kodda hen yatan di gummo so di gummi ma der europe he walla der asia to buri woddude idi mbada hakke lewru e lawol idi ngara idi gandi to di ganda balde kay goddo nan hen ko dow tan tellugol ala ina jogi to di tellato de mbada ravitaye to di nyamata to di jarata di mama jobaari so de gummi ma kadi gasina jogi ardo to di na jogi kedoji caggal na jogi tawndo to di hoto di majjude ya tan de gummo ha to buri woddude e asia de do baba ndunguji jeeten do de do loriji jeeten do hay gotel jiyaaga jeeten di tan ko sanga saison de pluie so to fuddi ma arde jeen di ngara di peewno cabbulli majji di jibina hen anani gornam so de gummima di kota ko buri hawnaade hen so de tawi koy wuro di ngata tawi koy domicile di cabbinta hen tan di gonata kala to di mbaawi arde di gonan hen adan hangi himbe memataanu di ni hanke aduna de mojjuno de hande non hunde fo watti nyaamede du wada hankadi ngacci hankadi kodor di so de der kodor de men e tigi hen di gonata hay enen egga hode embe eden gande eden gara hen ledde godde tawen diudo soyru walla duudo sondu hitan fo en kawte mayru do du jibina do bikkon mayru handu ganda ha toddina so toddini diwni yaade hen sogga ya nawta gornam to seedo to to rumo to wona gotum liddi kadi ko non jende do maaji no do bay hulbinade nibbidde de do maaji liddi gummoto hen to buru woddude jaa boccino bangeji goddi to jibino to kere de ko non jiya hende ummoto buru woddude der asia walla der maaji burde luggidde fof nibbidde de ngara ha e do ganda e seraji men he do kotuji men he di boccinta so di boccini hakke temajere boccode ko fawi di gubba dina jahande gonta artudon kodo ganda boccode hende de so tuddini yaltani ya nata e maayo he ala foto kanyum maaji aduna ala to woddir dum hen kanyum ne so yonti jibinde tan ina andi to tuddinano to jibinano do rutto don ha arta taw wayru don ko ne tuddinande arta ha don kanyum ne boccina don Allah fo ko umamun amsalukum eden gandi diwri ndi ka ko non kulle ladde ene ko non way bani adam ko jomiraadi ko non kadi mbaadon ya yimɓe woɓɓe nande koye ganduɗa mbayi kono farniɓe hono no ganduɗa ko wiyete ɗawus ko ni jaata ko ina mbatta bahtour hono no kankaleji ni, jeeya woɓɓe nan toon mbay kono baroɗe ni hunde foof ko doldolde mbaɗata, jeeya woɓɓe nan toon ganduɗa ko yimɓe jamfanteɓe ganduɗa mbay kono ganduɗa yimɓe ganduɗa mbay kono ko makirine en mukara hono ganduɗa cewlon cewguel jawrino mbi kañum so heyɗi so ronki hebde ko ñaami aran maki no lelo e dow lawol, so hunde diwre ari wina nanga ɗum diwa nanga hen battino e jogade peeje bonɗe. Yimɓe woɓɓe kadi mbay kono bamɗi ladde ni, mbay kono hanagir, mbay kono bamɗi tugue ni, sa haraniɓe temedere konngol moƴƴol ɓe nangata ngol ɗon, kono konngol bongol gotol gasiɓe nangui hen ha tiiɗe ɓe gonta yejjidde, ɓe mbi mbaba ladde ne ko noon wayi gonnam ko ñamde moƴƴere foof so rokkama jaɓata, kono so bani adama ummima to joɗino tan guirbo ñama koni kañum wuuri koye fonceji wuuri koye gueɗe bonɗe. Joomiraɗo umum am salikum ganda goto yaltiniɗo deftere mawde e oɗo aya qur'ana kadi aya qur'ana goɗɗo alladi al joomiraɗo to wino aɗa kulla cheyin halqahu summa hada, aɗani ɗeɗo nde deftere ɗum ɗo woni mujiza Muhammadou ko haali ɗo ko andama tigui waɗama découvert yo deka ko noon way korndolli ɗiɗo ne ƴoƴi ina ƴoƴi so gaare maayo walla so gaare cagol ne jiiɗi taccude ɗi mbaɗata kono nangodira guel nangga guel guel nangadil ɗi mbayno ñorgo ni ɗi piyo e maayo heyɗi tacco so ɗi tacci ɗi certa tawa ren o ɗi mbaɗa ɗum hakkude ɗo ɗi ndimda ɗum hen so ɗi gagga ko noon ɓuuri hawnade fof ko sa tawi korndolli ɓaleji korndolli boɗeji ne kaɓa, jiyata gonam ko plante guerre foof janggate ko hen, jiyata gonam daratoɗi yesso keedoɗi caggal bere rouge en foof na hen nani banggal haareji ɗi sa yi ko ha kawisaji Allah jeeya kulle ladde ne kaɓa nder ladde anani guel ɗo gotel foof ko territoire mum jogui ko leydi mum jogui goɗɗum susa nadde hen saha foof jiyata ko huña koyengal wona e tarade woni koye jalde ɗo komin jeeyi ɗo nani Allah wi kono mbaɗon ni ko noon tan waɗi ɗo waɗi joomiraɗo subhanahu wa taala wi walladina kadabu bi ayatina e fennuɓe ayaji amen ɓeeɗo summun ganduɗa ɓeeɗo gonnam ko yimɓe ganduɗa faɗuɓe ɓe nanata gonga buku mum kadi koye mumɗuɓe ɓe kalata gonga fi zulumade koye niɓɓere tan ɓe gumpi tan ko gumbade nder niɓɓereji kono ko Allah wi kono gonga man yasha illahu yudlilu e kala mo Allah haaji majjinde ɗum kay on Muhammadou dañanta on gonnam pewnowo woman yasha yajaluhu mo haaji fewnude noon o fewna ɗum ila ala siratil mustaqim ala sira lawol poccigol. Allah wi qul araytum kalane kam in atakum adabullahi lebte Allah ɗe so gaare e moon aw atatkumu sa walla darga ni darima onon so lebte ɗe gaari a gayra llahi taduna mate koko wona Allah nodda tan ina anda bani adama kay ina supiti tan kono so faaɗirama tan watta wiide ko so Allah faabaki, eɗen gandi kay so wuuli faaɗi warñi tan mbiyata ko so Allah faabaki. Allah yimata koko wona Allah ta nodda toon in kuntum saadi in tawi kon gonɗuɓe bal iyahu taduna ko Allah tigui nodda toon. Allah wi hay heefereɓeɓe so guldama ko noddata ko Allah fa yakchifu ma taduna ileyhi hunca gonnam koɓe noddimo fewde mun ko incha a so haaji wattan sawno goppanma tusidi kuna ko ndendi ɗin toon Allah gandi hay batte wawa keferal gotal ko wino annabijo ko annabijo namnimo ganda Imran ibnu Husayn non foti Allah joguiɗa o wi hakke jeeɗiɗo o wi holtoɓe goon o wi jeegom kay ko less goni on limta Laata en Manata en Uzza en kada o kada en, o wi goɗɗo o wi on kay ko dow woni o woni ganduɗa Allah bawɗo mo ganduɗa ronkanani hay hunde o. Annabijo wi mi waddima e Allah tawi a faaɗirama hookirama so wuuli so weñima so faaɗi homo jikkema wone mum tan gonga gonga, wi tawi ko Allah de ko gonɗo dow o tan heddi ko foof ko mere min dewi hen tan amin jiiɗi ko tawangal kono kam min gandi hay batte ɗi mbawa gooka tan e tawangal o wi ɗum noon wadda rewata on Allah goto mo ganduɗa sa waaji sa huuli a faayi a faaɗirama ko on koni de deke eɗen koye men eɗen gandi hundeji kewɗinama ha yimɓe ne garana banggo hen taw wona to Allah wi yo wangge ɗo heɓana duore taw mbawa hay batte so hokki tan ko so Allah faabaki subhanallah yo Allah wallu koy eyyi so ganduɗa so yaajede ari noon Allah e ɗum ɗo Allah e guel ɗo e guel ɗo Allah e Allahdo Allah e ganduɗa hodore Allah e jallo hokkore Allah e seedere hankkadi Allah e piɓol Allah e galaguel ni tan ha heewa yo Allah faabo. Allah wa laqad arsalna ila umamin min qablika min neli gonnam an min neli ko idima an Muhammad nelaɓe heewɓe fewde leƴƴi kewɗi ko idima fa akhadnahum min nangguirɓe bil basa e caɗele Allah wi adde mabɓe caɗele wa darra e torlaji. Allah wi hoko waɗiri noon laallahum yatadarrauna beele ɓe lorlikino ƴew Allah yiiɗi tan nande masuguel makko walla korguel makko ko aɗa woyto Allah ne adda ma ɗo ñaw joni hay hunde ala ko yiiɗi sona nande dande ma tan ƴew Allah yiiɗi tan ko maccuɗo makko ina ñagomo ina lorlikinomo no wakkilo e makko ina jorte makko no waɗi jikke mum e Allah ɗum tan Allah yiiɗi kala baɗo noon on Allah ɓuuri yidde kala Allah ɓuuri yidde jeeya makko ɓurɗo wawde noddudemo ɓurɗo jogade makko confiance ɓurɗo hooladema eyyi kono an Allah kam ko wonno tan Allah tan yo wonno tan goɗɗo arde an kam Allah ma hankkadi ko gueɗe goɗɗo noddata gueɗe goɗɗe joguiɗa jikki aɗa jogui butelaji ma aɗa yonka subaka foof, aɗa jogui gonnam ko gassata, aɗa fulla ga aɗa waɗa ga, an kam joome ka baɗɗo ɗum tan caggal junggo. Allah yiɗa ɗum, Allah yiɗi ko noddumo ñande foof, ñagumo ñande foof, moolomo ñande foof. Qur'an o foof ko do'awuji woni hen, annabijo haalimen moolurɗe foof ko Allah goto. A'udu billah, subhanallah, alhamdulillah. Kala guel kalɗa hen jantata ko inde Allah, anani ko ɗum woni ko Allah yiɗi ko. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala, sa woppi Allah tan Allah tikkante o addama caɗele beel ma rutto e makko. Anani sa ruttima e makko tan kadi Allah ɗum welata mo noon. Allah yi hay ɓeeɗo heefereɓe, Allah yi nangguirmiɓe caɗele e torla hol batte, la'allahum yatadarrauna, beel mabɓe lorlikino, beel mam daaɗe mabɓe ɓe nodda kam. Allah ko ɗum tan yiɗi, sa nodda Allah tan yiɗma, sa woppimo ganduɗa o ancuma. Bani adama soko jogui ko sa rewi mum rokkam ñana foof tan gasi ancima. Anani andi kayna sirte, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yusalu yaghdabu. Allah saɗa ñagoma, aɗa noddamo, aɗa yakorima, hunde ma fa aɗa hollitama, o yiɗma, o hossima, o ɓadimma hoore makko. Kono an kam Allah tawi ka baɗɗo ɗum caggal junggo, nanguirɗa ko nakata bis, an kam noddata ko woɓɓe, no woɓɓe mbiyata noddi ko wona Allah. Ey sa noddi Allah ma ɓoye joɗade ɗon, yo tan ka haala bonka. Allah wi la'allahum yatadarraun, Allah yi falawla ko haadi isja'ahum, tuma nde are mabɓe basuna lebte amen ɗe, tadarra uɓe lorlikinoɓe ñaago Allah. Allah yi walakin kasal ɓulum, kono ɓerɗe mabɓe joori. Wa zayyana lahum sheyɗanu, sheyɗani sinkaniɓe ma kanu yamaluna, koɓe latinoɓe golla. Allah yi falamma nasu ma dukkiruɓi, guila nde ɓe jijjiti gonnam koɓe mbajorano ko. Allah yi fatahna alayhim abwaba kulli shey, gudditanmiɓe ko wiyete gonnam dame hunde foof moƴƴere, gaddanmiɓe, jaribimiɓe ha heewi. anani Allah wi hatta ida fariu, ha to puɗɗi weltorade tan komin dokkiɓe ko. Allah wi gonnam akhadnahum bagta, tan nanguimiɓe juho, bittumiɓe tan. Fa ida hum ndeka yo, kamɓe mobilisuna ɓe deƴƴi gonnaɓe nangaɓe nana nder jahannam, ɓe binto cel hankkadi ɓe koronnam, ɓe mbaɗi hunde foof, ɓe goyti, ɓe ñaagui, ɓe guyti, ɓe goyi, ɓe mbaɗi foof, nde ɓoyno ɓe cakkitiri tan ko deƴƴude. Allah yi faquli adabirul qawmi, taƴama cagli yimɓe ɓeɗon ganda alladina zalamu, toñirɓe Allah shirku billah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dendagal jettoɗe godani Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah wi qul araytum, kalane kam onon ɓeɗo toñirɓe Allah shirku billah. In akhada llahu samakum, so Allah nangui nanɗe monɗe, hol bawɗo artirde hay goto ala. Yata noppi nofru bani adama no wayi hawnade ni ɗiɗo lirpaɓe gonɗe nder hen ɗi, ganda ɗum ɗo. So Allah wi so bonni hen gotel aduna o foof, so rendi wawa rokkudema nofru, ya tan nofru nani jeeya docteur e woɓɓe gurnameje mabɓe foof ko nofru tan, kono ɓe donki andude, ɓe donki gaynidde, ɓe gacci. Ala ko haali haala guite monɗe, wa absara kum jiiɗe monɗe. Ƴeew tan yitere bani adama, sa anduno valeur nofru ma ndu e yitere ma nde. Allah rokkima yitere, gueƴu yitere ne hen, gonnam sondu yitere ne hen, colli guite aɗa dillini yitere ma, aɗa dara to, aɗa dara ga yitere ma milliard heɓata ɗum, ñana guite ma ɗe gumi ma andu ko joguiɗa ko. Sa wiɗo hay hunde ala, a yettani Allah, yettu Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. So yitere ma nde sollitima, same leydi, walla nde lukñitima, walla gonnam hay soko toɓɓillan toon tan, ɓalel ngel so ranwi, awa gasi a heeɓi probléme. Aduna o foof so rendi wawa rokkudema, ɓe mbawi rokkudema nde ñayre mbaɗa yitere ma hen a dilla toon, hay batte ɗi nafata. Anani Allah yo khatama ala qulubikum, so takki ɓerɗe mon ɗe, hol bawɗo fewnude mon. Man ilahun gayrullahi yatikum bih, hol fo gandamo wona Allah bawɗo rokkude mon ɗeɗo gueɗe. Ƴeew tan wiyeteɓe ɗo ko Allahji ɓe, hol hen tan ganda rokkiti neɗɗo nofuru mum, walla yitere mum, walla ɓerde mum. Ala Allah wi gandi ɗeɗo gueɗe, ɗeɗo terɗe ko Allah rokki mon, mbatte hen hakkille ko valeur aji mawɗi goni hen. Sedde milliard neɗɗo oto wiya ala aɗa jogui hunde foof, ƴeew tan guite ma e noppi ma e ɓerde ma jiya hunde keptina, ganda haala oɗo, ganda oɗo ko ni. Allah wi unzur kayfa nusarrifu l ayati, ƴewno kayiranmiɓe ɗeɗo ayeji gonnam, mi labtinanaɓe ha wiya ceer, summa hum, kamɓe ɓeɗo yasdifuna, ɓe gornoɓe calo gonɗinde haala Allah. Allah wi qul araytakum, kalane kam kadi, ina atakum adabullahi bagta, iso lewte Allah ɗe gaare mon, ina betti mon, on tinani, on jotora. Goto foof koko jooɗi anda ko arata e mum noon, aw jahra tan, walla lebte Allah ni na gara gaas, oɗon kuccite hen, tawa ala ko mbawɗa hen. Allah wi hal yuhlaku illa alqawmu zalimun, e jomiraɗo subhanahu wa taala wi on mbawa ɗeɗo gueɗe so gaari hay goto wawa ruttude. Allah wi ala foof noon halkotoɗo, ala halketeɓe, sona yimɓe toñirɓe Allah shirku billah, yedduɓe gonga ɓe, penninelaɓe Allah. Wa ma nursilul mursalin. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك نفصل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين أيوة. الليل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الليل من نيران إلا وبيصنا بملتنا يمنا بتوحيد أقوانك wa munzirina kadi go annam ko be jirtinobe ko be rentinobe ko be hulbinobe faman amana kala gondindo ganda Allah wa aslah mujjitini golle mun allahi fala khawfun alaihim kulul ala'i duban wala hum wana kanyum ende yahzanuna ina chuno walladhina kadhabu bi ayatina yamassuhumul azab bima kanu yafsiqun ay odo siga hono dani walladhina kadhabu bi ayatina e mata ko woni ko dedo cimoje di tan suratul an'am der la'raf e walladhina kadhabu bi ataw kafaru ala hin walladhina kadhabu bi ayatina sanastadi jumla arafitu e yamassuhumul azabu liqa'ihi wa astaghfiru ma taw ko diri kontata e sayyusa ummahatuna biranno dani kambe limtobe dedo gede wonno na jiba yimbe allahi yamassuhumul azabu fa mimirde be lebte allah bima kanu sabako be latino yafsukun e be jalta e doftare allah e joomiraadu wi muhammad halan beedo halan mushrikiina en beedo qul la aqulu lakum indi khazainullah jaran muhammad wi amandani joomiraadu wi muhammad wi a jogaake maga sinuji allah di sakada rokka hen ko jidda da hada mo kadda ala la aqulu lakum indi khazainullah go e dum non sen kibi hande beete non jogi hunde fo kam da sarru fil lidal waliyi fi alamin alawi wa sufli يؤدي ويمنع فمن بمثل شيخنا في هذا الزمن قلنا مساج دفتر بغة المستفير ان غاندي ايدو جيمي غوندي تو فوكام تشامي فيرتيم محمد بيان يمبي بي مي جوغاك ماغازينو جي الله دي مي واوا ادان دي مون توبو مي واوا ريم تاند مون ورد لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد min harama so allah nangi kam hay goto molata kam hakkitta kam ala ko dandata kam so na wadde ko allah wi ko nani jumra do illa balagha min allah wa risalati wi a jogake magazinu je allah di sakay be ngara be ndu oroma e be jakorma wonde ada rokka be hen anani allah wi ni dum do ko nasi qur'ana qul la aqulu lakum 'indi khazainullah khol gongil kadi jama wi wala a'lamul ghaib wi mi anda ko wirni yo be poftine jomiraɗo wi Mouhamadou wi anda ko wirni Mouhamadou kay ko noon wori o anda ko wirni debbo makko happa o jooɗi o waƴa hande Allah tillina e ɓuran wi wona gonga annabijo jomiraɗo omo wonde nafigueɓe sere makko o andaɓe la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum nani wi anda ko wirni ko yoɓe poftine ɗum ɗo so goɗɗo ari wi Hammadou no andi hunde foof o min ulumiki ilmul lawhi wal qalami enen ko ɗum jangateɗen luuka anani eɗen poɓɓa hankadi miɗen ko burdi jomum wi kañum nde yimi ndeɗo yimre nde tan annabijo itti wutte rokki mum yaɗan kanko e annabijo noon eɓe daɗodir hakke duuɓi temedde anani bawɗo haalde nani bawɗo fenirde ndani kay ne yimɓe kanan nangudede ganduɗa jimol mum batta ɗum ha kono qaida ni walla ko hen abbete wala a'lamul ghaiba kay nasse qur'an allah wi Mouhamadou wi anda ko wirni wala aqulu lakum inni malak kadi mi wiyata mon min komi maleyka hoko woni wonde wiide hoore mun ko maleyka maleykaji kañum en jogui bibde ne diwa ɗo ne gabba do asman na tello ɗum noon ceerneji wiyoɓe kañum en mbalowita ko andemate kamɓe koye maleykaji allah dewi Mouhamadou yowi kañum wona maleyka nde mbino Mouhamadou yo gabbu do asman addanaɓe hawnide wi ko subhana rabbi mate wona komi neɗɗo ɗum noon an ka neɗɗo an yimɓe ñamdeta onoon kirtoɗo naata nder cuurel ma mbala tan ha weeta an pinaɗo funta ɓalɓalgal yimɓe ne dewama mbiya ko hadratul illahi biro allah ko to mbalɗa kono ɗum ɗo woni penade Mouhamadou wi la aqulu lakum inni malak in attabiu min kay mi rewidaki illa ma yuha ilayya sona ko wahyina fewde am qul hal yastawi al'ama mati ina jogori fodde neɗɗo gumɗo mo yiyata hay batte majjuɗo wal basiru jeyowo pamoɓe gona gotuma afala tatafakkaru mate on teskota ko qur'an haalata ko miijo ɗon allayi wa andir bihi jertinir ndeɗo deftere hulɓinir wajoro ndeɗo qur'ana alladina yakhafuna ɓen ɓe ina kulade an yuhsaru hoto ɓe moɓede janggo e jaam ila rabbihim fewde jomiɓe laysa lahum taw alanaɓe fo min dunihi ga allah waliyun keeɗo wala shafiun wonate fo wajoɓe la allah humbila jo kamɓe yattaquna ɓe kula allah allayi wala tadrudi alladina yaduna rabbahum bilgadati wal ashi yo annabijo no jogino fedde groupe aji e yimɓe looɓe ne gondanno e makko kono ne jiɗi diina ina loyide banggal kakono aduna kono banggal diina munen ina tekki miskineɓe allah gonnama hooreɓe koyhoyi hefereɓe mawna kiniɓe ɓurniɓe mbi Mouhamadou an o sa suɓima ɓeeɗo a joƴƴini serema minen kay min joɗota ko ɗon ya tan Mouhamadou an ala mo gondata sona Khabbaba en anani ganda koɗo Aqra ibnu Habis attamimi uyanat ibnu Hasan fazazi ɓeeɗo ganduɗa hooreɓe ɓuurasiyankoɓe garno ɓe tawi annabijo no joɗode Suhaibu en Bilal en wiyeteɓe ko maccuɓe en Ammar en Khabbaba en ina jowɗi sera annabijo han kadi ɓena cañaga cekke munen ɓena cañaga limce kasaji munen no ɓorni ganduɗa comtiɗi joɗani o feewi hankadi ɓe pamɗini ɓeeɗo falamma ra'ahum hawla rasulillahi haqqaruhum ɓe jeewi ɓeeɗo ɓe pamɗini ɓeeɗo mbi annabijo ala ɓe jotoɗa sona ɓeeɗo anani e mbi ɓeeɗo kay minen min joɗota ko saɗiɗi min joɗodo e ma ka ɓeeɗo woɗɗitan ɗumen hoorema anari hayso minen somin gara min jiiɗi ardema ni délégation ngaji aroɓe ma ɓe amin mbatten ɗum hakkille kono min jiiɗi ko mbaɗana amen place bangue aroɓe maɓe so gandi ganda minen komin kaari e kaari en na piya becce han kadi anani minen amin kersa yimɓe aroɓe e maɓe ummoɓe leyɗe leyɗele garata ɗo amin joɗode ɗeɗo ɓeɗo yimɓe anani arabe arabe ɓe jeeya amen amin jooɗi konɗo macci kon amen hanki anani fida nahnu jiina na somin gari ga tan waɗɓeɗo faltoɓe mbaɗaɓe bangue anani joƴƴinaɓe bangue anani kadi minen min jiiɗi kadi saɗa haalde amen taw ko bangue ɓeeɗo kay min joɗotta koye mum ene nokku goto e boowal gotal e dingiral gotal anani jomiraɗo subhanahu wa taala tawa gonnam kamɓe ni ɓe kaali kaalini annabijo ɓe tenkino hooreɓe ɓuurasiyankoɓe ha yogo e sahabaɓe mbi waɗnoon kay beele ƴeew beele mabɓe gogƴi gati ɓeeɗo so naati hande diine o tan wuuro ngo foof ɗon ɗon Djibril addi oɗo aya qur'ana anani jomiraɗo wala taqrudi alladina yaduna rabbahum anani woto riw ɓeeɗo ganduɗa arɓe ɗo ndewata ko allah goto nani kañum en goni koye haaju goni koye jomiraɗo subhanahu wa taala anani bi hadis onon ko gharib bi ay o ko makki yanke aqra ibnu habis uyanata be do fof be naati go caggal hijra anani hon ganda ko no way fugo ay o kam telli ko annabi sahaba be wonduno be quraishi yankobe jawi tan bi jodotta ko be do be jomiraado to riddu be do kay do urtobe allah noddobe allah subhanahu wa ta'ala kiide anani hadis ganda hadi jomira subhanahu wa ta'ala be do wuppube serama don woto jam ko be do bi ko eden gande annababe allah hewbe biyaama non annabi nuh yimɓe makko ɓe mbi ah manara kattabaka illa arasiluna min jiyani ganda manarak o manara kattabaka illa alladina hum arasiluna ɓe mbi annabi nuh an kay ala fo nanguɗo diniyel maguel sona yimɓe caggal tan yimɓe jasɓe tan baadiyarrayi ɓe gala mijo hay batte so hunde ayi tan marɓo hen teskota ko mbaɗata analyse anani ko ni tigui ɓe mbiya ɗum waɗi laaɓɗo hiraqlo on eɗo namni nde hankkadi annabijo dina makko mo addi hol nangu ɓe mbi ko miskinaɓe tan yimɓe looɓe wi awa kala innabi allah so ari ko ɓen guidoto nadde hen anani eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala holli kay muhammadou wonde ɓeɗo de woto riw ɓeɗo de woto woɗɗitin ɓeɗo hoorema anani kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam mbi délégation garnoɗo o ko ɓen gaare makko hankkadi kanko ɓeɗo abdoullahi al hanzali en amrou ubnu abdi wuddi en e zushima leyni en e mursid ibnu abi mursid abou mursidul ghanawi en ɓeɗo foof ko holofa hamsa gonno ibnu abdoulmoutalib kan hooreɓe hankkadi wonɓe gaari ɓe mbi annabijo ganduɗa yo waɗ ko wi ko annabijo sali nani ɓe mbi gasi kay yaade mabɓe ɓeɗo allah yi kadalika fatanna baduhum li badin liyaqulu allah yi ko ni waɗi jarabuyo hakkude yimɓe gornam toujours fiyoɓe becce heɗɓe dowɓe cikkata kañum ɓuuri heddiɓe ɓeɓe cikkata ɓurgol ngol ko ɓurde jogade jawdi walla jogade ko wiyete leñol ko nani jomiraɗo woto riddu ɓeɗo de nani ɓeɗo nanɗon ganduɗa ma min hisabika alayhim min cheyan mami allahyi ma aleyka min hisabihim min chey eyyi waɗɗakema e won han annabi sallallahu alayhi wa sallam eyyi hasbore mabɓe ala e dow ma anne hasbore mabɓe ala e dow ma hasbore mabɓe ala e ma saka diddaɓe ɗon fatakuna min azalimina eyyi o janta ha joni yimɓe toñɓe he eyyi noon ɓe mbiyatno annabijo sallallahu alayhi wa sallam allahyi wa kadalika fatanna baduhum bi badin ni de min jariburi yoga hen e yoga liyaqulu ha wiya haula imanna llahu alayhim min baynina eyo kamɓe hefereɓe makka joom jawɗele en ɓe ɓe mbi eyo allah allah na moƴƴa suɓo e dow ɓeɗo e dow amen eyi ɓeɗo woni ɓe allah moƴƴani ɓeɗo goni famɓe dina allah konɗo jiiti gonga taw minen amin ɗo kaari kaari en anani allah wi alaysa llahu bi alama bi chakirin matana ko allah ɓuuri andude andanɓe allah yettoɓe allah e handuɓe imanagal ko allah andi handini hen ganda allah handoɓe nannaɓe dina en allahyi wa ida jaaka alladina yuminuna bi ayatina so ɓeɗo jeyaɓe allah gaari e ma gonɗinɓe deftere allah e sunna annabijo faqul salamun aleykum wiɓe dani wi salamu aleykum bismoɓe nani katawa rabbukum ala nafsihi rrahma jomiraɗo subhanahu wa taala de ko ni kanko gonnamo winde ganduɗa jomon winde hoore mum ganda koyte yurmede allah ko jurmotoɗo annahu man amila minkum soan bi jahala kala mon baɗɗo ko boni tawa anda summa taba min badihi wa aslah tuuɓi o caggal nden hunde bone o moƴƴitini golle fa innahu gafourur rahim allah ko jafotoɗo ko jurmotoɗo allahyi wa kadalika ko nidi mi peññiniɗo ha laftini no fassilul ayat min peññina ɗeɗo ayaji woli tastabina ha labta hen sabiyal mujrimina wat boniɓe en eyyi so allah wi annabijo wi hankkadi tan mbat bone foof ma andu kala mo nangani allah wi annabijo wi labti ceer allah wi qur'an o ardi tan ko ha yimɓe jaseɓe ɓe gande ande ka fiyoɓe ɗo beccene mbiya kañum ɓuuri en ɓe ɓen kam gala e dina hay batte allah yi quli inni no hito an abuda alladina tad'una min dunillah min kay kaɗami ko yimi rewgueɗe do ortan ga allah ɓe ay min kaɗami ko dorade ko wona allah ɗum woni shirku billahi mbatton o qulla attabiu ahwakum wimi jogorani rewidade belaɗe mon ɗe isomi rewimaɗe kay bone waɗan qad dalaltu idan nden kay mi majjan nden kay o manam ñal muhtadi nden kay mi yentata yimɓe fewɓeɓe somi acci pewal allah yamiri kam yomi noddu allah goto mi dorima gueɗe duwortoɗon ɗe nden kay mi majji anani qul inni ala bayyinatin min rabbi joni noon onon ɓeɗo kalane kam tawi min ko joguimi koko dalilu laaɓɗo ceer umorade joomam yomi rew allah goto yomi doro allah goto wo kadabtum bihi onon so jeddi nden hunde ko mbawmi mon ɗum nde woni tawhide woni gonga ko tawi ko mbiton lefte allah yo ar ma indima tassayuno mbimi jogaki lefte allah ɗe gala e junggam ko keppan ton ko so mbiɗa joguino nden hunde kay nden kay tawanno hakkude men gasi anani inil hukmu illa lillahi anani saria ñawore ala ko allah goto gonam jogui sari sernata gonga e fenade yaqussul haq allah na jangto gonga huwa khairul fasilin ɗum nde ganduɗa ɓuuri moƴƴude ganduɗa ñawoɓe saroɓe foof ko allah ɓurɗo ganduɗa ñawde hakkude gonga serɗa hakkude julɓe hefereɓe ko allah قل لو أن عندي ما تستعين به سن مير جوغنا وكبانتون ليبت الله دي بيتون جو غارد لقضي الأمر بيني وبينكم تاونو حكون من كبار حكون من نياوا مغاسي والله الله أعلم بور أندو دي بظالمين يتوانو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يدنيا جي الله كلو قال دنهن هاور الصواب والرك من براج كلو قال دنهن كدون فوجو جي ترامب يجد يواسي أندو دفوجو الله يافو برقيت من تمالك الله ودن سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.